informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 21 dzień października, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Za 7 godzin otwarte zostaną lokale wyborcze. Dziś w Polsce wybory samorządowe. Na wolności mógłby wpływać na świadków, uznał sąd i zdecydował, że lider pseudokibiców Wisły Kraków, Paweł M., zostanie za kratami. Pięcioosobowa rodzina z Wielkopolski, która w wyniku wybuchu gazu straciła cały dorobek życia, dostała mieszkanie zastępcze. O 7 rano otwarte zostaną lokale wyborcze i zacznie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Wybierać będziemy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Prawo głosu ma ponad 30 milionów Polaków. Wyborcy dostaną komplet karty do głosowania. Nazwiska kandydatów do rady gminy będą na szarym tle, na żółtym będą nazwiska kandydatów do rady powiatu, na niebieskim do sejmiku, a na różowym tle znajdą się kandydaci na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Co jeszcze trzeba wiedzieć o tym? Katarzyna Ingram. Żeby zagłosować, wystarczy wziąć ze sobą dowód tożsamości. Dowód osobisty, paszport, no jeżeli tego wyborca akurat nie ma, bo zgubił, czy z jakichś innych powodów nie posiada, no to wystarczy dokument ze zdjęciem, czyli no prawo jazdy w zasadzie. Co i poza tym nic więcej nie trzeba zabierać, długopisy są w kabinach. Mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, a szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przypomina, żeby po zagłosowaniu kartę złożyć tak, by oddany głos nie był widoczny. Urny będą w tych wyborach już wszędzie przezroczyste. Przewodniczący PKW apeluje, by na kartach do głosowania niczego nie dopisywać oraz by znak X był postawiony czytelnie. Żeby komisja miała 100% pewność, że to jest krzyżyk i taka była intencja wyborcy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. Kwadrans przed 21:00 w Polskim Radiu zacznie się wieczór wyborczy. Jest 3-miesięczny areszt i zarzuty dla Pawła M., pseudonim Misiek. Mężczyzna uważany za lidera pseudokibiców Wisły Kraków jest podejrzany o kierowanie gangiem handlującym narkotykami. Paweł M. został zatrzymany we wrześniu we Włoszech. Kilka dni temu przewieziono go do Polski. Sąd zdecydował, że tylko tymczasowy areszt może prawidłowo zabezpieczyć toczące się dwa śledztwa przeciwko Pawłowi M. Prowadzą je prokuratorzy krajowi z delegatur w Krakowie i w Katowicach. Ich zdaniem ze strony podejrzanego istnieje między innymi duże ryzyko, że może nielegalnie wpływać na zeznania świadków. W czasie przesłuchania w Krakowie Misiek usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała wprowadzać na rynek znacznej ilości narkotyków, środków odurzających i psychotropowych. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Tłumaczy Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Stanowisko podejrzanego wyjaśniał jego obrońca, adwokat Andrzej Mucha. Te dowody, które zostały nam przedstawione, to nie są dowody takie, które prawda, byłyby jakimiś dowodami wiarygodnymi, obiektywnymi. Paweł M. otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. W areszcie śledczym przebywa w jednoosobowej monitorowanej sali. W przyszłym tygodniu zostanie przesłuchany przez śledczych z Katowic. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pięcioosobowa rodzina, która w wyniku wybuchu gazu straciła cały dorobek życia, dostała mieszkanie zastępcze. W piątek w Głęboczku w Wielkopolsce, w domu, w którym mieszkała kobieta z 4 synami, doszło do wybuchu i pożaru. Powodem był gaz ulatniający się z butli. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale dom nie nadaje się do zamieszkania. Podjęto już decyzję o jego rozbiórce. Matce i jej dzieciom pomagają mieszkańcy wsi, a jeśli zapadnie decyzja o odbudowie domu, urzędnicy z murowanej gośliny obiecali pomóc w zbiórce pieniędzy na ten cel. Rodzina, przyjaciele, koledzy pożegnali dziennikarza Bogdana Sawickiego. W ostatnim czasie pracował w Polskim Radiu w Warszawie, ale wiele osób wspominało także jego początki, jego medialnej przygody w Białymstoku. Pamiętam nasz pierwszy dzień w pracy, bo to był i dla mnie, i dla Bogdana pierwszy dzień pracy w biurze reklamy. Beata Poznańska. Te lata pierwsze pracy w radiu były tak intensywne i w pracy, i w takim życiu pozapracowym, że bardzo ugruntowały tę naszą przyjaźń. Boguś przyszedł właściwie jako taka ciekawostka na pogaduchy. Alicja Lazar. I Baśka Ciruk powiada, ty masz świetny głos, zaprosiła na nocny program i tak Boguś z nami pozostał. Coś takiego w sobie miał, radosnego, taki uśmiech do całego świata. Był ciepłą osobą, którą wszyscy kochali. Marzena Bielecka. I których życie swoją przyjaźnią i radością okraszał. To nie pora, żeby uczniowie odchodzili przed nauczycielami. Bogdan Sawicki spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu w Białymstoku. Od kilku miesięcy walczył z nowotworem. Miał 51 lat. W nocy najmocniej popada na Podkarpaciu, wysoko w Tatrach i w Sudetach już opady śniegu. Na wschodzie 2 stopnie powyżej zera, w centrum około 5, na południu 8. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami, rano jeszcze mgły. Na południu kraju słabe opady deszczu przeważnie, w ciągu dnia od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po północy. Mamy zatem niedzielę i cieszę się bardzo, że mimo wielu innych możliwości spędzania czasu jesteśmy razem. A ja nazywam się Michał Margański, dobry wieczór Państwu i do godziny drugiej zapraszam na spotkanie z muzyką elektroniczną. Potwójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Początek nieco przekorny, bo tytuł tego nagrania to Bad Radio. Utwór otwiera najmłodszą płytę Leftfield, kiedyś bardzo ważnego duetu, który ukształtował gust wielu osób zorientowanych na muzykę elektroniczną. Jego początki to rok 1989, kiedy to pod tym ważnym szyldem kryli się Paul Daly i Neil Burns, a po przerwie, czyli w zasadzie od czasu reaktywacji w 2010, to przede wszystkim Neil Burns, który odpowiada za tę trzecią płytę Leftfield, zatytułowaną Alternative Flight Sirs. Sięgam po Leftfield na wstępie, bo pierwsza część tego wydania audycji to poniekąd powrót do przeszłości. No przynajmniej w skojarzeniach, ponieważ pojawią się szyldy obecne w muzyce elektronicznej co najmniej od dwóch dekad. Wszystko za sprawą nowości i bardzo ważnej rocznicy. Dwa dni temu bowiem, czyli 19 października, minęło 20 lat od premiery płyty zatytułowanej You've Come a Long Way, Baby, Fatboy Slima. To bez wątpienia jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki klubowej, drugiego albumu w dorobku Normana Cooka, znanego na całym świecie właśnie jako Fatboy Slim. You've Come a Long Way, Baby osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście i na wyspach aż 4 razy pokrył się platyną, pojedynczą z kolei pokrył się w Stanach Zjednoczonych. Cała masa anegdot, myślę, że też cała masa wspomnień wiąże się z, no śmiało mogę powiedzieć, kultowym wydawnictwem. Wydawnictwem, z którego pochodzą takie hity i przeboje jak Rockefeller Skunk, Gangster Tripping, Praise You, Right Here, Right Now. Wydawnictwa opartego na całej masie sampli, które zostały odsłonione no dopiero po premierze, kiedy to okazało się, że album odniósł aż tak wielki sukces. No w pewnym momencie Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim, musiał wyłożyć karty na stół i pokazać, z których ważnych utworów korzystał przy tworzeniu swojego drugiego albumu, opublikowanego właśnie pod szyldem Fatboy Slim. I przyznam, że kiedy ukazała się ta kompilacja z tymi oryginalnymi utworami, to byłem bardzo zaskoczony. To był jeszcze czas, może nie przedinternetowy, ale wymiana informacji w sieci nie była tak szybka jak dziś. No i dużo zaskoczeń właśnie związanych z tymi oryginalnymi wydawnictwami. Oczywiście chcę przywołać tę kultową płytę, ale nie za sprawą najbardziej znanych, najbardziej rozpoznawalnych utworów z tego wydawnictwa, a utworu, który do dziś robi na mnie wrażenie z powodu motoryki, z powodu energii, z powodu idealnego wręcz umiejscowienia basu i tego wszystkiego, co w moim przekonaniu popycha muzykę elektroniczną i nadaje jej ponadczasowy wymiar. Przed Państwem Acid 8000. Thank you. To get acid, you can get it anywhere. kwintesencja Big Beatu, a wszystko za sprawą płyty You've Come a Long Way Baby Fatboy Slima, opublikowanej 19 października 1998 roku. Kilka dni temu również na naszym rynku pojawiły się wznowienia tego albumu. Te wznowienia są naprawdę piękne, 180-gramowe winyle. A ja pamiętam, że kiedy była premiera tejże płyty, to wszyscy zabijali się o to, żeby mieć kompakt, bo ów album również pojawił się na kasecie magnetofonowej. Być może ktoś z Państwa takową ma. Jeśli tak, to proszę dać znać, a może jakieś zdjęcie. michal.margancki@polskieradio.pl. Tak, tak, to już 20 lat. Fatboy Slim w programie trzecim. A przed nami jego koledzy Simons i Tom Rowlands, którzy w przeciwieństwie niestety do Fatboya cały czas no, wyczuwalny jest progres w ich twórczości. Nie spoczywają na laurach. Właściwie trudno powiedzieć o jakiejś złej płycie. Doskonałe koncerty, doskonałe wyczucie czasu i charakterystyczny styl tworzenia muzyki, kiedyś w przeszłości opartej też na samplach, tak jak to robił Fatboy Slim, dziś jak najbardziej rasowej elektroniki. No ciekaw jestem, czy ten rok przyniesie pełen metraż The Chemical Brothers. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself. Dance. Free yourself. Free yourself, help to free me, free us.

I Never Ask to Be a Mountain. Beth Orton i The Chemical Brothers w potrójnym paśmie jako zapowiedź nadchodzącego nowego albumu z nieznaną wciąż jeszcze datą premiery, ale z moich obliczeń wynika, że to będzie właśnie ten rok, bo mniej więcej co 3 lata panowie publikują swoje albumy. I tak może w kontekście Fatboy Slima przypomniał mi się pewien doskonały dokument zarejestrowany podczas występów The Chemical Brothers i Fatboya właśnie w drugiej połowie lat 90. Występów, a właściwie występów w Stanach Zjednoczonych na festiwalu Red Rock, gdzie zagrali. Jakaż to spora różnica między tym, co prezentował wtedy Fatboy Slim, a tym, co dziś robi w trakcie swoich DJ setów, ale też spora różnica między tym, co robili i robią The Chemical Brothers, a tym, co wtedy prezentował Fatboy Slim. On z swoimi charakterystycznymi acidowymi uśmieszkami i płytami winylowymi, nie do końca dobrze miksowanymi, oni z całą masą sprzętu, syntezatorów, przeróżnych, dziwnych urządzeń, no i zupełnie z inną motoryką, z muzyką raczej pozbawioną żartu, co w przypadku Fatboya było oczywiste, że były to zawsze radosne występy. Zresztą wystarczy jego obserwować, jak prezentował swoje, ale nie tylko swoje nagrania. To wszystko było utopione w uśmiechu. W tamtym czasie również z jego strony w alkoholu, ale to może anegdota na inny czas. W każdym razie znajomi, w każdym razie współpracujący ze sobą. Zresztą podobnie jak Left Field, ta ekipa trzymała się w latach 90. razem. Wzajemnie się wspierali, promowali, pomagali sobie. Było to wszystko dosyć mocno widoczne. A przed nami pewna ukryta niespodzianka, o której za chwilę. Trójka. Program trzeci. Od pewnego czasu, jak pewnie państwo zauważyli, fascynuję się duetem, niemieckim duetem Girl, pochodzącym z Lipska. Ta fascynacja spowodowana jest tym, że na niskoobrotowym silniku, na wolnym tempie, nieprzekraczającym 100 BPM-ów, czyli 100 uderzeń na minutę, można tworzyć industrialną muzykę techno, która zawiera całą masę wszelakich niuansów. Nawet ostatnio stwierdzam, że pewnych naleciałości z twórczości na przykład Vangelisa i Blade Runnera, ale to tylko i wyłącznie moje skojarzenia. Być może państwo je podzielą, bowiem już za chwilę chciałbym przedstawić najmłodszy, mający niespełna tydzień, set niemieckiego duetu Girl, który 10 listopada wystąpi w katowickiej Hipnozie. Nawiązałem kontakt z duetem. Podpytuję, jak to wszystko powstaje, bowiem przygotowujemy imprezę, spotkanie, w trakcie którego panowie pojawią się w Katowicach. I chyba można mówić w kontekście ich muzykowania o elektronicznych live setach. Trzeba też mówić o tym, że to, co dzieje się w trakcie kilkudziesięciu minut, to właściwie permanentnie powstający utwór, nagrywany, rejestrowany tu i teraz. To wszystko będzie można zobaczyć 10 listopada w katowickiej Hipnozie. Zresztą sam będę, jeśli oczywiście pozwolą, fotografował i podzielę się z tym wszystkim na Facebooku, na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Duetowi Girl będą towarzyszyli Petriac oraz Piotr Bejnar. Ja postaram się zrobić wstęp i zapowiedzieć to całe przedsięwzięcie. w trakcie którego, no właśnie, nie będziemy przekraczali 100 BPM-ów, 100 uderzeń na minutę. I kiedy obserwuję swój umysł i ciało w trakcie słuchania tej muzyki, to, a słucham ostatnio bardzo dużo, bo i na rowerze, i w metrze, i w domu, i ciągle odkrywam jakieś nowe niuanse, to mam wrażenie, że no właśnie, że mimo tego jednostajnego, zdecydowanego rytmu właściwie ciągle dostaję nowych bodźców i ciągle odkrywam nowe kolory tej muzyki. Przed nami kilkudziesięciominutowe spotkanie z ich najnowszą produkcją, ich najnowszym live setem, który no, mnie naprawdę przywołuje najbardziej wykwintną muzykę elektroniczną z tym klubowym odcieniem, z tym klubowym zabarwieniem i ciągle powoduje pytania, jak to jest możliwe, że przy tak jednostajnym, wolnym tempie można wydobyć z muzyki tak wiele energii. Ale żeby to poczuć, to nie należy chyba posługiwać się pojedynczymi kompozycjami trwającymi po 5-7 minut, a takie w dyskografii duetu są. Owszem, ta dyskografia jest trochę ukryta, bo to nie są do końca oficjalne wydawnictwa, a jeśli są takowe, to publikowane są w kilkudziesięciu, czasem kilkuset nakładowym, to jest kilkaset raptem płyt, te nakłady są niewielkie. To jest nisza, po prostu, jedna z wielu nisz muzyki elektronicznej, takowych niż współcześnie można obserwować całą masę. Zapraszam do słuchania, do smakowania tej muzyki, do zapatrzenia się i jakiejś takiej próby odpowiedzenia sobie na pytanie, jak ona powstaje, jak to się dzieje, że przy tak jednostajnym walcu dzieje się tak wiele w tej muzyce. Zatem muzyka z Lipska od panów działających w duecie Girl, teraz z pliku, a 10 listopada w katowickiej Hipnozie. We'll be right back. czujne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. inne hasło przenoszenia. Oh.